tu na tomto mieste. I właśnie dzisiaj na tym miejscu. Božie slovo má moc, aby dávalo na miesto to, čo v tvojom živote nie je na mieste. Jest w stanie doprowadzić na właściwe miejsce to, co w twoim życiu nie jest na właściwym Duch miejscu. Duch Święty wie presne, gdzie a co jest zdalone w twoim życiu. Duch Święty wie, co i gdzie jest źle dokonane w twoim życiu. A ty czujesz, a wnímasz, jako Duch Boży cię upozornuje. Z tym to a z tym to byś si mal urobić porządek. A wtedy rozumiesz, że Duch Święty mówi do ciebie, że z tą i z tą rzeczą trzeba zrobić porządek. Tu a tu si sa zdalił. A tu a w tym miejscu żeś coś źle uczynił. A tu si wypadł ze swojego miejsca. A tu żeś wypadł z tego miejsca. A tak Duch Święty cię napomina, abyś si czynił pokanie. A wtedy Duch Święty napomina ciebie, abyś dokonywał, czynił pokutę. Aby sa ta kość ku kości nawróciła. Żeby ta kość do kości się zwróciła. To jest praca Jego Słowa. To jest praca Słowa Bożego. To jest moc Jego Ducha. To jest moc Jego Ducha Świętego. Duch Święty pozobi, że ty sa nawracasz swojemu Panowi. Duch Święty właśnie to przygotowuje, że to się wraca z powrotem do Pana. Duch Święty do jego bliskości. Duch Święty to czyni, że wracasz z powrotem do bliskości z Panem. Takie zwłaszne rzeczy niekiedy Pan da. Takie dziwne rzeczy Pan niekiedy daje. Przy jednej przyleżytości, jak som kázal Božie slovo. Kiedy miałem możliwość, jedną z możliwości zwiastować Boże Słowo. Naraz mi Duch Święty dał wysłowić taką wetu. Ten czas Duch Święty dał mi wypowiedzieć taką rzecz. Prečo miluješ rožok vankúša polštáže? Prečo miluješ rožok polštáže viac ako Pána Ježiša Krista? Dlaczego miluješ właśnie polštáž? Na čom leží? Aha, tak. Dlaczego miluješ poduszkę bardziej niż Pana Jezusa Chrystusa? A rožok? I ten kawałek ruch tej poduszki. Tak. Prečo miluješ viac rožok poduszki ako Pána Ježiša Krista? Dlaczego miluješ więcej ruch tej poduszki niż Pana Jezusa Chrystusa? A bolo to v štvrtok večer. A bolo to v čtvrtok večer. A ja som sa tak divil, že prečo na tom evangelizačnom zhromaždení pred toľkými ľuďmi mám takúto vec hovoriť. I tak sa divujem, dlaczego właśnie v taký spôsob mám mluviť pred tylu ľuďmi na tej evangelizácii. A oni sa dívali, že prečo? Čo ja to rozprávam o rožku poduszki? A oni patrzyli się tak na mnie, co ten kaznodzieja mówi o tym rogu poduszki. Ale posłuchol som Ducha Svätého a povedal som. Ale posłuchałem Ducha Świętego i wypowiedziałem to. A potem som takisto w sobotu wieczór. A potem gdzieś w sobotę wieczór. Znowu som kázal Božie slovo. Znowu zwiastowałem Boże Słowo. A Duch Święty mi mówi, pripomeň ten rożok vankúša. A wtedy Duch Święty mi mówi, przypomnij ten o tym rogu poduszki. A znowu som to pripomenul. I znowu to przypomniałem. Niektorí ľudia sa usmievali. Niektorí ľudia sa usmiechali. Niektorí sa divili, prečo to znovu pripomínam. Znovu niektorí divili sa, dlaczego také rzeczy mówię. Ale ja som poslúchal. Ale hlas ja Ducha byłem Svätého. Posłuszny głosowi Ducha Świętego. A keď som dal výzvu k obráteniu. A kiedy dałem wezwanie, żeby wyjść. Prišiel za mnou jeden 19-20 ročný mladý muž. Przyszedł do mnie tutaj jeden 19-letni chłopak. A veľmi plakal. I bardzo płakał. A hovorí. I mówi. Pán kazateľ. Kaznodziejo. Pán Boh vie o mne. Pán Boh zna mnie. A hovorím, a čo sa stalo? A ja pytam się, co się stało? Ja som ten človek, ktorý milujem rožok vankúša. A ja jestem tym człowiekiem, który kocha róg poduszki. Lebo od svojho detstva, od ako som bol maličký chlapček, stále som si žmolil pod líce dával ten rožok vankúša a všetky rožky vankúša som zničil svojej matke. Ja jestem tym człowiekiem, który właśnie miłuje ten róg tej poduszki, ponieważ od dziecka lubiłem tak chwytać ten róg poduszki, tak go kręcić i podkładać sobie pod głowę i wszystkie poduszki mojej mamy są właśnie w ten sposób zniszczone. A moja matka zapyta, co robisz z tymi rożkami vankúša? I moja matka pyta się, co ty to robisz z tymi rogami tej poduszki, tych poduszek? Mamička, to jest najlepsze, kiedy ja si mogę na swoje liczko położyć ten rożok vankúša. To jest to najlepsze, kiedy mogę sobie na swoją twarz położyć właśnie ten róg tej poduszki. A mówi, już mam 19 roków, a jeszcze stale miluję ten rożok vankúša. I mówi, już mam 19 lat, a ciągle kocham ten róg poduszki. Ale w czwartek, kiedy som tu bol, tak som pochyboval, či

Že začnú viať vetry. Že začnú viať vietry. A nebude stále len ten východný vietor viať. Ale nebude stále tylko ten východný vietor. Ty máš prorokovať ku štyrom vetrom. Máš prorokovať do tých štyroch vietrov. Príď vietor a vej na týchto pobytých. Príď vietre i viej na tých pobytých. Spomeňte si, ako Mojžiš prišiel k faraónovi a hovorí, vydaj tento ľud. Pripomnite sobie, kedy Mojžiš prišiel pred faraóna i mówi, vydaj ten ľud. A čo urobil faraón? I co vtedy sa stalo? I či zaraz ich vypustil? Nie. Nie. Ešte zhoršila sa situácia. Ešte situácia sa pogoršila. Ešte viac ich poviazal. Ešte viacej ich zviazal. Ešte viacej ich zaťažil. Ešte bardziej doložil ich trudov. Ale Hospodin hovoril, choď ešte. Ale pán mu mluví, iď ešte. A zase choď. A ešte iď. A zase choď. A ešte raz iď. A zase choď. A ešte raz iď. Až nakoniec ich vyhnali. Vtedy už ich vygnali, vygonili. Rozumiete? Rozumiete to? Vanie východný vietor. Kedy vieje viac schodný. Ešte viac vysušuje tie kosti. Ešte bardziej te kosti vysychajú. A potom vanie ten západný vietor. A potom vieje viac zachodný. A čo prináša západný vietor? Co s sobou niesie vietr zachodný? Dešť, správne. Dešť, tak vidím, vlastne. Že sú tu bratia a sestry, ktorí to poznajú. Keď zo západu vanie, tak prináša dážď. Tak, kedy vieje z zachodu, prinosi to dešť. Och, roky sme sa modlili za môjho švagra. Viete, láta modlili sme sa o mojego švagra. Môj švagor bol alkoholikom. Byl alkoholikem. Toľko pil, že som sa divil, že ešte si neupil pečen na smrť. Že tak bardzo pil, že divilem sa, že ešte jeho vontroba nezostala zničená na smrť. Moja sestra chodila a hovorila, Šanko, pomôž mi modliť sa za môjho manžela. Moja sestra prichodila i mluví, bratie, pomôž mi sa modliť za mojego męża. A čím sme sa viac modlili, tým bolo to horšie. A im viacej modlili sme sa, tým bylo gorzej. Ale stal sa zázrak. Ale stal sa cud. Pán Boh urobil tento zázrak. Pán učinil ten cud. Jedného dňa môj švagor povedal mojej sestre, idem s tebou do zhromaždenia. Pevného dňa môj švagor povedal svojej mojej sestre, a moja sestra pôjdem s tobou do zhromaždenia. A ona si všimla, že nepil už niekoľko dní. I vtedy sobie uświadomiła, že už nepil kilka dní. A vidí, že on ani nepotrebuje ísť piť. I vidí, že navet jakož nemá potřeby ísť piť. A prišla za ním a hovorí, ty počúvaj, modlil sa niekto za teba? I vtedy prišla tak do niego i pýta sa, slúchaj, či ktoš sa o tebe modlil? Bol si nejakom spoločenstve, modlili sa tam za teba? Či byleš v jakýmž zgromadzeniu, v grupie, kde sa modlili za tobou? A on hovorí, modlili sa za mňa, ale ja som tam nebol. Mluví, no modlili sa, ale ja tam nebylem. Ale s tebou, čo som išiel do zhromaždenia. No, więc dlaczego ideš do tego zgromadzenia? A teraz chodí, on je ten, ktorý ťahne moju sestru. I teraz on je s tým, ktorý ťahne moju sestru. A hovorí, poď, ideme do zhromaždenia. I mluví, poď, ideme na nabožení. Ja túžim po Božom slove. Ponieważ tęskni za Božím slovem. Nevedel som si predstaviť ten zázrak. Neumiałem sobie wyobrazić tego cudu. Lebo sme čakali jeho koniec. A my sme čakali na ten koniec. Ale ten koniec je od Pána. Ale ten koniec je od Pána. Jeho milosrdenstvo. Jego miłosierdzie. Menili sa všelijaké situácie. Zmienili sa všetky situácie. Ale teraz vidím, že Pán Boh urobil ten div. Ale vidzę, že to Pán zúčinil. Aleluja. Aleluja. A tak začína rozvlaženie. Rozvlaženie. Pršak. I tak vlastne čekáme na ten dešť. Viete, keď už videl, že začalo pršať, kiedy już widział, zobaczył, że zaczęło po prostu padać. Kiedy już zaczął wanuć ten zachodni wietor a przynosić to rozwlażenie. Kiedy przyszedł ten zachodni wiatr i przyniósł to to zwilżenie. On nie przestał prorokować. Nie przestał prorokować. On pokraczował dalej. On dalej postępował. On w Duchu Świętym kazał, prorokował to Boże słowo. On w Duchu Świętym dalej zwiastował, prorokował to słowo Boże. Bracia, siostry, Boh môže dať takéto rozvlaženie do zboru. Bratia i sestry, Pán môže dať také odvilženie, odsvieženie do zboru. Môže takéto rozvlaženie dať do Vysvy. Môže to odsvieženie dať do Vysvy. Ale nemáme prestať. Ale na tým nemôžeme zostať, nemôžeme sa zatrzymať. My potrebujeme ďalej prorokovať.

Modlil som sa s nimi. Modlívam sa s nimi. A oni sa radovali v Pánu. I radovali sa v Pánu. A prinášali svojich priateľov. I prichodili, prinášili svojich priateľov. A dnes už 50 až 60 ľudí sa schádza u mňa. A teraz už 50 či 60 ľudí schádza sa u mňa. Nikoho som nevolal. Ja nikoho nezaprašávam. Ja som nechodil za ľuďmi, aby prichádzali. Ja nechodím za ľuďmi i mluvím, choďte tutaj do mňa. Boh mi povedal, aby som prorokoval. Ale Boh mi povedal, abym prorokoval. Aby som kázal jeho slovo. Abym zvjastoval jeho slovo. A ja som len kázal a hovoril. A ja tylko kázalem, zvjastovalem i mluvím. A kosť sa približovala ku svojej kosti. A kosť do kosti približala. A to je už celý zástup. A to už je celý zástup. Už je to krásny zbor. Je to piękny zbor. 3 roky. 3 lata. A už mám problémy, kde tých ľudí položiť. A teraz mám problém, kde tých ľudí umiestniť. Lebo mám kanceláriu, veľkú kanceláriu v dome. Mám v dome takú veľkú kanceláriu. Viete, preto veľkú, lebo to bola moja garáž. Tam som striekal autá. Ale to je tá kancelária bola prigotovaná z garážu. Tam vlastne malovalem tie moje samochody. Tam som spával tie tak, spávalem karosérie. A prerobil som to na veľkú kanceláriu. I prerobiłem to właśnie na taką wielką kancelarię. A teraz už je plná tá kancelária. I už tam je plno v tej kancelárii. A už je plná aj chodba. I už je tam plno v korytarzu. Už sedia aj na schodoch. Na schodach siedzą. Ale chcú počuť Božie slovo. Ale chcą słuchać Bożego słowa. A ďalší ľudia prichádzajú a odovzdávajú svoje srdcia Pánu Jezusovi. Następni ľudia prichádzajú i oddajú svoje srdca Pánu Jezusovi. Nešiel som ani za jedným a nemykal som. No poď aj. Nie chodziłem za żadnym z nich i nie próbowałem ich zapraszać. Chodź. Len som kázal Božie slovo. Ale tylko zwiastowałem. A ľudia prichádzajú a prichádzajú. A ľudia prichádzajú i prichádzajú. Lebo chcú žiť. Ponieważ są na jego słowo z powodu jego słowa. Halleluja. Halleluja. Chcę was powzbudzić. Chcę was tak zachęcić. Prorokujcie. Prorokujcie. K tym suchym kościom. Dla tych suchych kości. Które nie mają uszy. Które nie mają uszu. Które was odradzają swoją suchością. Które was tak odrażają swoją suchością. Ale prorokujcie. Ale każdy. Prorokujcie. Zwiastujcie. Czas i nie w czas. Czas i nie w czas. Tak ako Pavel hovorí. Tak jak Pavel mówi. A uvidíte, že začnú viať vetry. A zobaczycie, že viatry začnú viať. A Boh dá aj dozretie vášho ovocia. A Boh dá i dojrzewanie tego owocu. Aleluja. Aleluja. Príď Duchu Svätý. Přijď Duchu Święty. Aj teraz. I teraz, Panie. Aj v tejto chvíli. V tejto chvíli. A zavej na nás, Panie. Panie, povieň na nás. Zavej a ukáž na náš stav. Panie, povieň i ukáž nám náš stan. Ale my chceme zablížiť k Tebe. Přiblížení do Ciebie. Chceme dať do poriadku svoje životy. Chceme, Panie, připrovadiť do pořádku svoje życie. Naše vzťahy. Naše stosunky, Panie. V rodinách. V rodinách. S našimi deťmi. S našimi deťmi. S našimi milými. S našimi milými. V zbore chceme. V zbore, Panie, chceme. Aby naše veci boli na poriadku. Aby naše rzeczy były w porządku. Aby boli posvetené. Aby były poświęcone. Aby Tvoje slovo malo moc v našich životech. Aby Tvoje slovo miało moc v našom życiu. O, príď Duchu Svätý. Přijď Duchu Święty. A vej na nás. I poviem na nás. Aby sme žili. Aby sme žili. Aby sme neboli povalení. Aby sme nebyli povalení. Ale aby sme stáli. Ale by sme stáli. Ako zástup vojska. Jako ten zástup vojska. Čakajúci na Tvoje víťazstvo. Na Tvoje zvíťazstvo. Buď požehnaný, Panie Ježišu. Panie, buď blagoslavený, Panie Ježišu. Medzi nami. Pomiędzy nami. A je toto do obedie. Pred obedom. Aj tento čas. Jest. Panie, bądź przy nás v tym čase. Chvála Ti za chvála to. Chvála Tobie. Dotýkaj sa nás. Panie, dotýkaj się nás. O, nech to nie je ľudský dotyk. Nech to nie będzie taký ľudský dotyk. Ale nech je to Tvoj dotyk. Panie, nech to będzie Tvoj dotyk. O, vej na nás, Panie, Duchu Svätý. Na nás. Duchu Święty. Otwieramy się Ci, Duchu Święty. Otwieramy się na Ciebie, Duchu Święty. Zmocni nas. Pośli nas, Panie. A poszli nas. I poślij nas. Chwała Ci. Chwała Tobie, że si nas poczuł. Dziękujemy Ci, że nas wysłuchałeś. Że si tu między nami. Że jesteś między nami. Dziękujemy, że si wywyższył Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś Pana Jezusa Chrystusa. Jego obeć. Jego obeć na krzyżu. Jego ofiarę na krzyżu. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane Ježiš, že si za nás zomrel. Žeš ty umal za nás. A nie len za nás. Nie tylko za nas. Ale aj za všetkých tých ľudí v tejto doline. Ale za všetkých tých ľudí v tej doline. O, Pane, chvála. Pane, chvála Tobie. Vyvyšujeme ťa. Vyvyšujeme ťa. Nad celou tou situáciou nad tejto doline. Nad celou tou situáciou. Vej, Duchu Svätý. Vej, Duchu Święty. Príď do Vysvy. Přijď do Vysvy. A vej, Duchu Svätý. Vej, Duchu Święty. Znovu a znovu. Znov a znovu. A previevaj. I previevaj. Svojou milosťou. Svojou láskou. Každé srdce. Každé srdce. A naplň naše srdcia. Páne, naplň naše srdca. Aby sme to, čo sme prijali. Aby sme to, co prijeliśmy. Aby sme aj vydali. Aby sme byli tými, ktorí to oddávajú. Aby sme mohli byť účastní toho požehnania. Aby sme byli účastníkami tego błogosławieństwa. O, Páne, zver nám. Páne, daj nám do našho srdca do našich srdc svoju bolesť. Tak, zlož na nás tú svoju bolesť. Svoju túžbu. Svoju ťažkosť, to pragnenie. Aby sme mohli byť tvojimi služobmi. Aby sme mohli byť tvojimi slugami. Na tvoju česť. Na tvoju česť. Náš drahý spasiteľu. Náš drogý zbaviteľu. Pane Ježišu Kriste. Pane Jezu Kriste. Amen. Amen.